Vitajte pri dnešnom ponorení sa do jedného veľmi špecifického kúta Lisabonu. Dnes sa totiž pozrieme na miesto, ktoré nielenže dýchá históriou, ale je omnovo viac než, než len obyčajné holičstvo. Máme tu pred sebou zaujímavé informácie o Barberia Moderna, Barberia Oliveria. A zdrojom je priamo webová stránka projektu Ložaškom História, teda obchody s históriou. Takže naša misia dnes. Odhaliť, čo robí toto miesto, takým povedzme výnimočným, aký príbeh rozpráva. Áno, toto je skutočne fascinujúci prípad. Je to priam ukážkový príklad toho, ako môže, vieš, tradičný podnik nielen prežiť, ale ako môže prosperovať tým, že tú svoju históriu aktívne akože využíva. A popri tom slúži dnešným zákazníkom. A veľkú váhu tomu dodáva fakt, že tie informácie máme priamo z oficiálneho projektu mesta Lisabon. To je dôveryhodné. Je to naozaj taký cenný pohľad do miestnej kultúry, do remesla a podnikania, ktoré proste odoláva času. De Antau da Almada 4H, kontakty, telefón, e-mail, dokonca Facebook. Ale tie otváracie hodiny, to ma teda zaujalo. Cez týždeň od obeda až do polnoci a v sobotu dokonca len večer od 7 do polnoci, to je, dosť netradičné, nie? Čo si o tom myslíš? No, rozhodne to nie sú hodiny pre ranné vtáčatá, to teda nie. Skôr to naznačuje, že sa orientujú na klientelu, ktorá má taký iný denný rytmus. Možno ľudia, čo pracujú v okolí a zastavia sa až po práci. Alebo možno aj turisti. Alebo proste miestni, čo hľadajú špecifickú, možno až večernú atmosféru. Tá polnočná, záverečná tomu dodáva taký spoločenskejší nádych. Určite viac, než by sme čakali od bežného holictva. Áno, to dáva zmysel. Taká možno až klubová atmosféra, ako si naznačil. Ale poďme teraz ku koreňom. K samotnému príbehu toho miesta. Zdroj spomína súčasného majiteľa, Bruna Oliveiru. A jeho vzťah k tomuto miestu je, veľmi osobný. On tam chodil už ako dieťa. S otcom. A poznal aj predchádzajúceho majiteľa, pána Cassiana. A teraz pozor, ten pán Cassiano tam pracoval od roku... Kedy? Áno, 1952. To je proste ohromujúce. Tá kontinuita. 70 ročí. Pod vedením jedného človeka, kým to prevzal Bruno. V dnešnom svete, vieš, v maloobchode, to je takmer nevídané. Ukazuje to nielen na nejakú stabilitu toho remesla samotného, ale aj na tú neuveriteľne hlbokú väzbu, ktorú si taký podnik dokáže vybudovať s komunitou, so zákazníkmi. A fakt, že súčasný majiteľ má k tomu miestu takúto osobnú históriu, to určite ovplyvňuje jeho prístup. Presne. To nie je len o kúpe podniku, je to skôr prevzatie dedičstva. A ten zdroj naznačuje, že Bruno Oliveira sa nevenuje len tomuto jednému miestu. On vraj renovuje aj iné historické holictvá, to už znie ako skutočná vášeň, že? Nie len biznis, ale skoro až misia. Zachráni tieto priestory. Áno, vyzerá to presne tak. Ako snaha zachovať nielen tie budovy, ale celý ten étos, celú tú atmosféru holičského remesla v tradičnej podobe. A práve v tomto kontexte je zaujímavé, ako ten zdroj opisuje konkrétne toto holičstvo v Rosiu. Označuje ho za najkozmopolitnejšie spomedi tých, ktoré pán Oliveira obnovil. Čo si pod tým predstaviť? Ako to tam asi vyzerá? No, ten zdroj to pekne ilustruje. Vraj tam bežne počuť zmes rôznych jazykov, to je jedna vec, ale to, čo musí byť vizuálne najpôsobivejšie, je tá zbierka bankoviek z celého sveta. Tie vraj visia na stenách, zanechali ich tam zákazníci, to je predsa úžasné. Určite. A je to oveľa viac než len nejaká dekorácia, však tie bankovky, to je priam hmatateľný dôkaz toho kozmopolitizmu. Premieňajú to lokálne holičstvo na taký no, neformálny medzinárodný uzol. Taký mikrokozmos, kde sa stretávajú ľudia z rôznych kútov sveta. Každá tá bankovka je vlastne malý príbeh, spomienka na návštevníka. Vytvára to atmosféru miesta, ktoré je síce, áno, hlboko zakorenené v lisabonskej tradícii, ale zároveň úplne otvorené svetu. Skúsme si predstaviť tú zvukovú kulisu. Bzukot strojčekov, nožníc a do toho útržky rozhovorov v portugalčine, angličtine, možno španielčine, kto vie. A k tomu ten vizuálny vnem, steny pokryté peniazmi z celého sveta. To musí byť silné. To určite musí byť zážitok sám o sebe, len tak tam sedieť a vníma to. Ale tá atmosféra nie je tvorená len tými jazykmi a bankovkami. Zdroj vymenuje celý rad ďalších predmetov. Veci, ktoré prispievajú k tomu pocitu, ako to opísali, návrat do 50. rokov. Spomína sa tam staré rádio, historická registračná pokladnica, výstrižky z časopisov na stenách, staré fotky. A ten zoznam pokračuje. Je tam toho viac. Ikonické holické britvy, samozrejme. Obtahovacie remene, tie k ním neodmysliteľne patria. Štetce na holenie, misky na mydlo. Dokonca aj kolekcia sušičov na vlasy z rôznych dekád. Staré fény. Každý z týchto predmetov je nositeľom nejakého príbehu. A všetky spolu vytvárajú dojem autentity. Nie je to len nejaká napodobnenina minulosti. Vieš, je to skôr priestor, kde tá minulosť stále žije, cez tie veci. Je to ako vstúpiť do časovej kapsuly. História remesla sa tam prelína s osobnými spomienkami. A tu prichádza ďalšie preklapenie. Ukazuje sa, že príbeh tohto miesta je ešte zložitejší. Mm-hmm. Nie všetko toto vybavenie, tie všetky veci patria pôvodne sem, do Barbierie Moderna. Zdroj uvádza, že významná časť vrátane 6 holičkých kriesiel a časti tej zbierky artefaktov pochádza odiniakiaľ. Z iného, dnes už neexistujúceho lisabonského holictva. Z Barberia do Carmo. Čo na to povieš? To je zaujímavé, nie? Toto je skutočne fascinujúci aspekt. Naozaj. Ukazuje to, že Bruno Oliveira nielenže zachraňuje jedno konkrétne historické miesto, ale on aktívne zhromažďuje a zachraňuje dedičstvo aj z iných podnikov. Z takých, ktoré by inak proste zmizli. Bez stopy. Barberária Moderna sa tak stáva nielen funkčným holičstvom, ale aj akoby neformálnym depozitárom alebo malým múzeom lisabonského holického remesla. Áno, je to krásny príklad toho, ako sa história vrství. Príbeh Barberária do Carmo teraz? No, pokračuje inde, v týchto priestoroch. Tie kreslá nie sú len nábytok, sú to svedkovia, svedkovia iných príbehov, iných životov. To je skvelý postreh, vrstvenie histórie. Presne. Je to ako príbeh v príbehu. A s týmto dedičstvom z Barberárie do Carmo neprišli len predmety. To je tiež dôležité. Zdroj spomína aj konkrétnu osobu Porcinu a zdôrazňuje jej špecializáciu – mužská manikúra. Áno, a to je ďalší unikátny prvok. Naozaj unikátny. Ten zdroj explicitne uvádza, že ide o službu, ktorú ponúka len veľmi málo holičtiev. Nie je to teda len nejaký bežný doplnok, ale skutočná rarita. A ten fakt, že Porsica prišla spolu s vybavením zo zaniknutého holičtva, to dodáva tejto službe ďalší rozmer. Je to pokračovanie tradície z iného miesta. Ďalší zachránený kúsok histórie. Tentoraz v podobe špecifickej zručnosti a služby. Ukazuje tu na snahu ponúknuť niečo naozaj odlišné a zároveň s hlbokým prepojením na minulosť. Takže keď si to všetko tak spojíme, čo tu vlastne máme? Máme tu miesto, ktoré je naozaj oveľa viac než len holičstvo. Je to priestor nasiaknutý osobnou históriou majiteľa, dlhou históriou jeho predchodca a dokonca aj fragmentami histórie iného zaniknutého podniku. Je to kozmopolitný bod stretávania, dokazujú to tie jazyky, tie bankovky a navyše ponúka raritu mužskú manikúru s vlastným príbehom. Je to vlastne živé múzeum, ktoré vás popri tom aj ostrihá a oholí. Presne tak, výborne zhrnuté. Je to dokonalá syntéza remesla, histórie, komunity lokálnej, aj tej medzinárodnej, ktorá tam zanecháva stopy. A samozrejme osobného zanietenia majiteľa. To je kľúčové. A nesmieme zabudnúť na ten širší kontext, ktorý sme spomenuli na začiatku. Celý ten projekt Lojaskom História ukazuje, že mesto Lisabon si uvedomuje hodnotu takýchto podnikov pre svoju kultúrnu identitu, pre atmosféru mesta. Podpora radnice legitimizuje a povzbudzuje snahy ľudí ako Bruno Oliveira. Nejde teda len o nejaký izolovaný prípad nostalgie. Je to súčasť premyslenej stratégie ochrany mestského dedičstva. To je veľmi dôležitý bod, áno. Ukazuje to, že zachovanie takejto atmosféry a histórie nie je len na pleciach jednotlivca. Že to má aj spoločenskú podporu. To je pozbudzujúce. A ešte jedna zaujímavosť zo zdroja, ktorá môže naznačovať ďalšie súvislosti. V sekcii súvisiace obchody je uvedený ďalší podnik s menom Oliveira. Salon de Barbearia de Alfredo Oliveira e Acacio Barbearia Oliveira. Zdroj to síce bližšie nešpecifikuje, ale čo by to mohlo znamenať? To je dobrá opaska. Môže to naznačovať viacero vecí. Buď existuje nejaká širšia sieť holičtiel pod značkou Oliveira, možno nejaká forma franšízy alebo voľnejšie združenie, alebo, a to je možno pravdepodobnejšie vzhľadom na ten dôraz na históriu a tradíciu, mohlo by ísť o rodinnú tradíciu, kde meno Oliveira reprezentuje viacero generácií alebo vetvie v rodiny, pôsobiacich v tomto remesle. Otvára to možnosť, že príbeh Barbaria Moderna je len jednou kapitolou v nejakej rozsiahlejšej ságe rodiny Oliveira a ich vzťahu k holičstvu v Lisabone. Každopádne to ukazuje, že tento podnik nie je nejaký osamotený ostrov. Je súčasťou širšej siete vzťahov a tradícií. Skvelé. Takže zhrnuli sme si príbeh a atmosféru Barbaria Moderna, Barbaria Oliveira. Od toho osobného príbehu majiteľa, cez tú neuveriteľnú kontinuitu s pánom Cassianom, kozmopolitnú atmosféru tvorenú zákazníkmi z celého sveta, až po tie zachránené artefakty a unikátne služby z iného historického holičstva. Je to naozaj inšpiratívny pohľad na to, ako sa dá staré remeslo udržať živé, relevantné a dokonca fascinujúce aj v dnešnej dobe. Ten priestor tam naozaj rozpráva príbehy. Rozhodne. Ukazuje to, akú silu majú miesta a predmety. Tie veci, ktoré v nich zhromažďujeme alebo zachraňujeme, akú silu majú pri formovaní našho prežívania, našich spomienok, a to nás privádza k takej záverečnej myšlienke, ktorá z tohto príbehu tak nejako prirodzene vyplýva a ktorú si možno môžeme odniesť na ďalšie premýšľanie. Ako predmety okolo nás, či už sú to tej bankovky od návštevníkov na stene holičstva, alebo staré rádio po detkovi doma, alebo možno kreslá z podniku, ktorý už dávno neexistuje, ako tieto zdanlivo obyčajné veci tvarujú nielen charakter miest, kde trávime čas, ale aj našu vlastnú identitu. Ako ovplyvňujú náš každodenný vzťah k minulosti, k príbehom iných ľudí a k tomu, čo vlastne považujeme za hodnotné uchovať.